пакети цветя. Отнес любима, знай, пролетара цъфтя. Няма вече снегове, няма вече дедове, не тъжиш, нали, за черните мъгли. Сега тръгни, тръгни, изгори и поля. От две страни, страните прикамва тела. Ляво ручейте зове, ясно чуваш гласове и навсякъде те следва песента. Цвят от цвят имат от пъпките все напред, водят те стъпките, ясен чист простор на вреция. Грей на те, слънцето бляска във всеки лъч, казва ти ласкаво, май, май, май, настъпи вече знай. Пристигна май, май, май, с букети цветя. Отнес любима, знай, пролетара съдя. Няма вече снегове, няма вече ледове, не тъжиш, нали, за черните мъгли. Сега тръгни, тръгни, изгори и боля. От две страни, страните прикамва тела. Ляво ручейте зове, ясно чуваш гласове и навсякъде те следва песента. Цвят на цвят имат от пътките се напред, ходят се стъпките, ясен чист простор на вреция. Грей на те, слънцето бляска във всеки лъч, казва ти ласкаво, май, май, май, да стъпи вече май. Сега тръгни, тръгни, изгори и боля. От две страни, страните прикамва тела. Ляво ручейте зове, ясно чуваш гласове, и навсякъде те следва, и навсякъде те следва, и навсякъде те следва песента.